Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, jest 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dziś mamy poznać ostateczne wyniki kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o szczepienia osób ze świata kultury, biznesu i polityki. Bezpłatne i dobrowolne ruszyły testy na koronawirusa wśród klas nauczycieli, wśród nauczycieli najmłodszych klas. W serwisie też zaproszenie do Radiobooka, a w nim utwór nieco zapomniany. Johanna Wolfganga Goethego, Lata nauki Wilhelma Maistra. Minister zdrowia ma dziś przedstawić ostateczne wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poinformował o tym w TVP1 rzecznik rządu Piotr Miller. NFZ badał sprawę szczepienia przeciwko COVID-19 poza kolejnością osób ze świata kultury, biznesu i polityki. Kontrola skończyła się w piątek. Raport został przedstawiony ministrowi zdrowia jako nadzorującemu Narodowy Fundusz Zdrowia i dzisiaj pan minister ma przedstawić do publicznej wiadomości końcowe efekty tej kontroli, tak aby było widać, jak wyglądała sytuacja, a to już po wstępnych nawet wynikach kontroli mówiliśmy, czyli doszło do rażącego złamania zasad dystrybucji szczepionek. W nieznanych kryteriach szczepiono osoby, które po prostu nie były w grupie zero i to wszystko jest w tym raporcie opisane. Pod koniec roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szczepionkę podano kilkudziesięciu osobom spoza grupy zero. Wśród zaszczepionych znaleźli się aktorzy, biznesmeni, politycy i były kapitan SB. Kontrola NFZ-u wykazała, że osoby te wpisane zostały na listę szczepień jako personel niemedyczny szpitala. Do Polski dotarł dziś transport 360 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi. Łącznie z wcześniejszymi dostawami liczba dawek przekroczyła milion. Od 27 grudnia zaszczepione zostały 200 tysięcy 22 osoby. Jutro około południa spodziewany jest transport 29 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Ruszyły testy na koronawirusa wśród nauczycieli klas od 1 do 3. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówi, że testowanie zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne w szkołach. Sama akcja testowania jest zaplanowana bardziej jako taka bramka, która miałaby zatrzymać w domach tych nauczycieli z klasy 1-3, którzy wykryliby u siebie koronawirusa po to, żeby to bezpieczeństwo zdrowotne pośród powracających do szkoły nauczycieli, uczniów, całego środowiska było większe. Mamy pełną świadomość tego, że to jest test jednorazowy, ale ta jedna bramka już rzeczywiście to bezpieczeństwo zwiększa. Testowanie nauczycieli potrwa do piątku. Testy są dobrowolne i bezpłatne. Na razie nie ma decyzji, czy za tydzień w poniedziałek uczniowie najmłodszych klas wrócą do szkół. Jak mówił minister, to będzie zależeć od rozwoju epidemii. W Moskwie mają się dziś spotkać przywódcy Armenii i Azerbejdżanu. Nikol Paszynian i Ilham Alijew chcą rozmawiać o sytuacji w Górskim Karabachu i normalizacji dwustronnych stosunków. Pośrednikiem będzie prezydent Rosji Władimir Putin. 2 miesiące temu Armenia i Azerbejdżan przerwały działania zbrojne w Górskim Karabachu i podpisały porozumienie. Na mocy dokumentu Baku przejęło kontrolę nad częścią separatystycznej enklawy. Na linii rozgraniczającej rozlokowały się rosyjskie siły rozjemcze. W trakcie spotkania w Moskwie przywódcy zwaśnionych stron zamierzają poruszyć tematy związane z odbudową Górskiego Karabachu ze zniszczeń wojennych oraz uruchomienia bezpiecznych korytarzy transportowych. Jednocześnie Baku i Erywań zwracają uwagę, że pilnego uregulowania wymagają kwestie wymiany jeńców wojennych, poszukiwania osób zaginionych i wydania ciał poległych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś w Radiobooku nowa, 18 już pozycja, tym razem to Lata nauki Wilhelma Maistra, Johanna Wolfganga Goethego w interpretacji Marka Bargiełowskiego. Dźwiękowa interpretacja powieści została zarejestrowana w 2001 roku, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Utwór z całą pewnością zapomniany. Prezentujemy wśród wielu innych utwory, które kiedyś odegrały wielką rolę w kształtowaniu europejskiej kultury, ale historia obeszła się z nimi okrutnie. Kiedy się dowiedziałem czegoś, wydało mi się, że nie wiem nic zgoła. I miałem słuszność. Brakło mi bowiem związku jednego z drugim, a na tym zasadza się właściwie wszystko. Radiobook, czyli nowy literacki projekt Polskiego Radia, ruszył na początku października ubiegłego roku. Jego cel to prezentacja najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły czytane przez najlepszych polskich aktorów. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i panowie zabrali nas do pięknego ogrodu zwanego Sedlowers and Giants. A ten ogród wcale nie jest taki smutny, jakby się wydawało. Epic Garden Music na początek naszego dzisiejszego spotkania w Trójkowo-Rokowo. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Otwieramy naszą poniedziałkową listę obecności, więc jeżeli mają państwo ochotę się dodać, bardzo proszę. Wracamy do utworu, który... ostatnio nie daje mi spokoju. Od dobrych kilku, a nawet kilkunastu dni zapętlam do nieskończoności. I thought by now they'd Ja się uzależniłem. Przyznaję się, że te moje odsłuchy to można byłoby liczyć w nieskończoność. Coś tak mi się zdaje, że serwis streamingowy, którego używam na koniec tego roku, pokaże mi, jaka to jest liczba. Projekt VAST. Tak, bo nie powiedziałem, że to Visual Audio Sensory Theater, dźwięki z Austin ze stanu Texas. Jeżeli ktoś z Państwa jakimś cudem jeszcze w moich audycjach nie słyszał tego projektu, no to polecam sprawdzić. Myślę, że w końcu musimy podczas naszych poniedziałkowych spotkań sięgnąć do dźwięków akustycznych, które pan Crosby umieścił na albumach ze słowem Stripped. Na albumach, które moim skromnym zdaniem brzmiały tak bardzo intymnie, że zapomina się o wersjach oryginalnych. No ale to za czas jakiś. Czas na Londyn, czas na Erlo Day. Your love made Jeden ze swoich utworów napisała w burzliwym czasie w życiu, a chodziło o niezdrową miłość do kogoś, kogo się zna, o miłość, która nie jest dla nas dobra. Podobno te dźwięki mają być taką tarczą przed bólem, nawet jeżeli czasem to wręcz nieuniknione. Jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic stolicy, podobno tak o niej się mówi. Alice Barlow z południowo-wschodniego Londynu. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś mogilno w słońcu, po szarej niedzieli wstał piękny poniedziałek. Takie są wieści pogodowe od pani Gosi, a przy Myśliwieckiej 357... Słonecznie. To jest dosyć nietypowy widok. No ale jeżeli u Państwa jednak przeważają chmury, no to mam nadzieję, że po tym utworze słońce jednak wyjdzie. Proste słowa, Blasz Kanon, Kasper Lisowski i Jasiek Szczepańczyk. Utwór Plak Song Zepki Plak. Zepki z ubiegłego roku. No tak, trudno się przyzwyczaić do mówienia o nowym roku 2K21. No to teraz coś, co urzekło mnie w roku 2019. Killed them, cop killed them.

polecam jak najbardziej. To teraz jedno z moich najprzyjemniejszych odkryć ubiegłego tygodnia. No i oni też jakby bardzo pasujący do radia. Porridge Radio. Smakowite dźwięki z albumu Rice, Pasta and Other Fillers. Już o tym wspominałem w piątek w audycji Trójka Budzi Off po godzinie 4 rano, że słuchając tego utworu mam skojarzenia z kwartetem kobiet z Los Angeles, z kwartetem Warpaint. No ale to zespół

zapowiedzi o nowej płycie ani widu, ani słychu. No a może wkroczył niespodziewanie, zaskoczył nas zwiastunem drugiego albumu po tej długiej, długiej przerwie. Miejmy nadzieję, że nie każą nam na siebie czekać kilkunastu lat. No longer making time. A no właśnie, nie ma czasu na czekanie. W sekundach dało się odgadnąć, że to tak zwane 80sy. Lata 80. i ich pierwszy album, jaki nagrali, Standing in the Dark. Utwór, który został nominowany do Juno Awards w kategorii Video of the Year roku 84. Miejmy nadzieję, że te słowa Standing in the Dark to tylko takie tymczasowe i coraz później zacznie robić się ciemno. Zdaje się, że nieco zimniej jest teraz w Norwegii. Stamtąd pochodzą nasi kolejni bohaterowie. przesyłka, którą otrzymałem od samego Karla Vortena Dala z Norwegii. Grupa Antipol. Co jakiś czas Karl podsyła nam takie świeże dźwiękowe pocztówki, no i nie ukrywam mojej wielkiej radości. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania fragment albumu Script of the Bridge 25th Anniversary Edition grupy The Chameleons. Życzymy przepięknego poniedziałku. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.